Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Peygamber'e salatü selam getirerek sohbetimi açıyorum. Geçen hafta 14. ayette kalmıştık, 14. ayeti bitirmiştik, 15'e gelmiştik. Fakat 15, 14. ayetle alakalı. Biz onları ayırmışız. Ayırmamak gerekirdi. Gördün mü Allah'ın gazap ettiği bir toplumu dost edinenleri gördüm diye bir soru soruyor Peygamberimize. Mâ hum minkum velâ minhum. Onlar ne sizdendirler ne onlardandırlar. Ve yahlifûne alel kedbi ve hum ya'lemûn. Onlar bile bile yemin ederler diyor Allah-u Teala demişti. Ve hatırlayın o zaman kim me gazap ediyor Allah münafıklara, ne yaptı bunlar ki gazap ediyorlar? Bunun cevabını o zaman Maide suresinden veriyoruz. Maide suresine Allah-u Teala ezanla alay eden, ezanla ve izâ nâdeytum ile salâti ittehadûhâ huzûven ve la'ibâ. Siz namaza davet edildiğiniz zaman onu alaya ve eğlenceye alırlar diyor. Bu adamlar Yahudilerin bir kısmı, münafıklar. İşte bunlar Ra Allahu Teala gazap ediyor. Bu tip insanlara. Yani biz buna ne diyebiliriz? Bugünkü dille konuşacak olursak ibadet özgürlüğüne mani olan, ibadetle, başkalarının ibadetiyle alay eden kimselere Allah gazap ediyor. İşte bu insanlar, bunları dost ediniyor bu münafıklar. Ne onlardandırlar onlar, ne sizdendirler diyor Allah-u Teala. Bu münafıklar bir yerde durmaz, civa gibidirler bunlar, her tarafa kayarlar. Bunlar çifte standart değil, birkaç standart oynarlar demiştik, hatırlayın. Ve bunların temel özelliklerinden biri de yalan yere yemin ederler. Bunların, şimdi bunları tabii bile bile yemin eden bu münafıkları böyle niye anlatıyor? Bunların davranışlarını ve psikolojilerini bu kadar derinlemesine analiz yapıyor Allah-u Teala niye? Çünkü münafıklar bu kitap okuyacak değiller. Bunların Müslümanları eğitmek için yapıyor. Yani diyor ki siz bu münafıklar gibi olmayın. Yani yalan yere yemin ediyorsan, bile bile yemin ediyorsan sende münafıklık alameti var. Gördün mü şimdi? Bütün Müslümanlar döküldü bunlar. Yalan yere yemin ediyorlar. Bile bile yemin ediyorlar. Oldu münafık işte. Münafıkla müşterek tarafın oldu senin yani. Anlaşıldı mı? Bu sefer Allah-u Teala diyor ki اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ. Onlar için Allah hazırladı azaben şediden, şiddetli bir azap. اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Onlar kötü şeyleri yapıyorlar. Tabi burada şunu anlıyoruz. Biz Allah'a ne veriyoruz? Ne sunuyoruz? Ne sunuyorsan onun karşılığını görüyoruz. Onun karşılığını veriyor bize Allah. Yoksa bizim yapmadığımız bir amele ceza vermiyor Allah. Hatta ödül vermiyor. Yani bizim amellerimiz yukarıya gidiyor. Oradan yağmur olarak, yağmur gibi buhar yukarı gidince nasıl yağmur geliyorsa oradan ödülü veya cezayı alıp geliyor. Tabii bu ceza kimi zaman bu dünyada oluyor, kabirde olmuyor yani, o da yanlış yani, kabirde azabı yoktur. Kimi zaman ahirette oluyor. Tabii bunu Allah-u Teala düzenliyor. Yani hangi suça bu dünyada ceza verilmeli, hangi suça ahirette ceza verilmeli. Bunu anlatmış olmam lazımsa ama bir daha net söyleyeyim size. Şimdi burada diyelim bir insan namaz kılmadı, oruç tutmadı, cezası ahirettedir. Bu suç değildir, günahtır. Suç dünyevi olan yanlışlardır. Yani diyelim adam hırsızlık yaptı, ha dünyada cezası var. Adam öldürdü, bu dünyada o suç götürdü. Bu dünyada hem günahtır hem suçtur. Çünkü adam öldürmenin burada cezasını görmekle ahiretteki cezayı yok etmiyor. Çünkü o adam öldürme. Hem suç hem günahtır. Günah olduğu için ahirette cezası vardır, suç olduğu için bu dünyada cezası vardır. Böylece suçla günahın farkını anlıyorsunuz. Anlatmış oldum size şimdi yani. Dolayısıyla öyle davranışlar vardır ki onun günahtır, sadece ahiretle alakası vardır. Biraz daha açıklarsak, haramları, Allah'ın yasaklarını işlersek suçtur ve günahtır. Ama Allah'ın farzlarını yapmazsak günahtır. Olay bu. Bu farkı anladınız burada demektir. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki burada, onlar çok kötü şeyler yapıyorlar. O nedenle onların cezasını ben hazırladım. İttehadû eymânehum cünnete. Onlar yeminlerini kalkan edindiler. Kalkan edindiler. Fesaddû an sebîlillâh. Allah'ın yolunu engellediler. Felehum adâbu muhîn. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Şimdi esas başlangıç noktası bu ayet oluyor bizim bu akşamki konuşmamızda. Münafıklar yeminlerini kalkan olarak kullanırlar. Cünne kelimesi cenneden gelir. Cin de buradan gelir, cenin de bu kelimeden gelir. Cenin. Anne karnındaki çocuğa, küçük çocuğa cenin denir. O da bundan gelir. Cenne örtmek anlamına gelir. Bu kelime. Cin de görülmediği için ona cin denir. O da bu kelimeden gelir. Cin kelimesi. Görülmeyen varlık. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı anlatırken En'am suresinde فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبَ Gece onu örttüğü zaman İbrahim'i yıldızları gördü diyor. Ondan sonra aşağı doğru devam ediyor. Biz şimdi orayı anlatacak değiliz. Ama bu kelimenin anlamı orada örtmek manasına gelir. Yani birinci manası cennet örtmek. Cennet de bu kelimeden gelir. Yani cennet ne demek? Bahçe. Bostan. Öyle bir bahçe ki yukarıdan baktığın zaman toprağı göremez. Ağaç, bitki örtüsü tamamen örtmüştür. Onun için ona cennet denir. Yani bu kelimeden türemiştir. O Adem Aleyhisselam bu dünyadaki cennette yaratıldı. Öldükten sonra gideceğimiz cennette değil, yanlış anlatıyorlar. O zaman Mekke topraklarında yaratıldı. O zaman Mekke cennetti. Orada öyle bir bitki örtüsü vardı ki toprağı görmen mümkün değildi. Ceza olarak Allah orayı çöle çevirdi. O ağaçtan yiyince ceza olarak orayı çöle çevirdi. Demek ki cennet dediğimiz bahçe, bostan da bu kelimeden geliyor. Örttüğü için bitki örtüsü toprağı. Onun için buradan geliyor. Şimdi bu kelimeyi cünne kalıbından getirince personality oluyor. Bugün psikolojide bizim okumuş olduğumuz personality, yani adam şahsiyetini arkada gizler. Önden personality yaptığı sahte görüntüsü vardır onun. İşte burada o manaya geliyor. Personality manasına geliyor. Yani örten, aslında şahsiyetini göstermiyor münafık. Anlıyor musunuz? Ama o önünde bir personality, bir sahte örtü kullanıyor. Sahte örtü kullanıyor. Ve insana öyle yaklaşıyor. Bizi öyle aldatıyor münafık. Aslında o kendi görüntüsü değildir. Yani o konuştuğu laflar hep yalan. Entrika. Görüyorsunuz mesela Avrupa Birliği sana diyor ki alacağız. Ama gidiyor adam almıyorsun. Aha bu münafık. Aha bu münafık. Yani örnek veriyor büyük çapta. Bu büyük çapta bir münafık. Çünkü münafıklar öyle münafıklar vardır ki dünyayı tahrip ediyor. Öyle münafıklar vardır ki çapı bellidir efendim. Efendim onun münafıklığının o kadar kendisinden başkasına zararı yoktur. Efendim böyle de münafıklar vardır. Ama dünya siyaseti bu münafıklar vasıtasıyla kavruluyor. Kavruluyor, yanıyor. Cehenneme götürüyor yani. Yani bu ayeti kerime 1400 sene evvel ta kıyamete kadar hitap ediyor bu ayet. Çünkü münafığı tanıyacaksın. Bu adamlar sahtekardır, ikili oynarlar. Gerçek şahsiyetlerini göremezsin. Personaliti var onların önünde. Gizleyen bir perde vardır. Onlar o perdenin arkasında sığınırlar. İşte burada diyor ki Allah-u Teala اِتَّقَدُوا اَيْمَانَهُ yeminlerini edinirler cümleten personaliti. Kalkan. Kalkan edinme. Kalkan ne görev yapıyorsa bunların yeminleri de böyle bir görev yapar. Tabii dünyanın faziletini, erdemini, toplumun erdemini bu adamlar yok ediyor. Onun için münafıklar Kur'an'da defalarca anlatılır. Defalarca. Yani münafıkın suresi var ayrıca. Yani bunlar nerede anlatılır? Nisa'da anlatılır, Ali İmran'da anlatılır, efendim Tövbe suresinde anlatılır. Anlatılır anlatılır bu münafıklar. Çünkü bunlar kafirden tehlikelidir. Kafir belirlidir, inanmıyor. Söylüyor. Doğrudan doğruya söylüyor kendini. Bu söylemez. Senin yanına gelir der ki iman etti ki de doğru. Yok canım onlarla dalga geçiyor. Bakara suresinde bunu söylüyor. Onlarla alay ediyoruz o Müslümanlarla de. Şimdi onun için burada çok güzel bir psikoloji yapıyor. Yani bizim psikolojide okuduğumuz efendim personality kelimesi yani sahte bir örtü efendim bu adamın psikolojisinde vardır. Davranışlarında vardır. Bunu yeminleriyle diyor. Aynısını Münafıkın suresinin ikinci ayetine koymuş Allah-u Teala. Aynı bu kelimeyi cümleten yani onlar kalkan edinirler. Niye yaparlar bunu? Diye bir soru sorsak Yüce Allah'a. Ya Rabbi burada söylüyorsun bunlar efendim yeminlerini kalkan ediniyorlar ama niye? Onun hemen cevabını veriyor ayetin devamında. Fesaddu an sebilillah. Allah'ın yolunu engellemek için bunu yaparlar. Demek ki münafıkların işi Allah'ın yolunu engellemektir. İnsanları oradan çıkarmaktır. O yoldan çıkarmaktır veya o yola sokmamaktır. Engel. Ya başkanı engel koyar ya da o adam eğer o yoldan gidiyorsa ondan oradan çıkarmak ister. Sadde fiilinin anlamı bu. Engel demektir. Engellemek anlamına gelir. Fakat çok ilginçtir. Sadde fiilinin başka bir anlamı ilim demektir. İlim. Yani bu ne demektir? İlim. Bu adamlar ilim iş yaparlar toplumda. İlim, çıbanın ilini. Akar ya, kirletir ya, ha, tiksindirir ya, ha. Bu adamlar sosyal hayatı ilim yaparlar. Bunlar siyasetçiyse siyaseti ilim yaparlar. Çıbandır bunlar. Geçilir bunlar. Anlıyor musun? Bunlar ilim aktır. Ve bunlar bu dünyada ilim yaptıkları için, ilim iş yaptıkları için mahşerde de ilim suyu içireceğim onları diyor İbrahim suresinde Allah. Mimmâin sadîn. Ve yuska onları sulayacağım diyor Allah-u Teala. Mimmâin su ile sadîdin ilim suyu. Aman aman. Demek ki Allah'a giden yolu engelleyen kimseler dünya insanlığına İrin iş yapıyorlar. İrin, irin. Yani bu korkunç iş. Hiçbir davranışta böyle kullanmıyor. Allah-u Teala. Bu sadde kelimesinden getiriyor o irini. Mimmâin sadid. Sadid kalıbında alınca irin olur. Aslında kelimenin aslı engellemek manasına geliyor. Uzak tutmak manasına geliyor. Yoldan çıkarmak manasına geliyor. Engellemek manasına geliyor aslında. Ama bu engelleme işi irin iştir. İrin. Bu dehşetli olay. Yani bizim memleketimiz niye sancılı, çıbanlı? İrin var da onda. İrin, irin. Yani başörtüsü kadınları üniversiteye almayan, kızlarımız üniversiteye almayan adamlar irin yapıyorlar. İrin, irin. Tabii. Rahatsız. Rahatsız. Sancıdan ağlıyordu kızlarımız. Sancı, sancı. O irin var ya, çıban. Ha. Ağlatıyor. Engelli. Yani bu ne demektir? Bugün dünya insanlığı bir şekilde ibadet özgürlüğüne, bir şekilde özgürlüklere engel oluyorlar. İşte bu özgürlüklere engel olan insanlar çıban işi yapıyor. İrin işi yapıyor. Onun için mahşerde İbrahim suresindedir bu. Onlara ben irin suyu içireceğim diyor Allah. Aman aman aman aman aman. Şimdi bunları bilmiyorlar, biliyor musunuz? Bunları anlatmamız lazım dünyaya. Bunları bilse bunları yapmazlar. Bu ahirete iman olsa bunları yapmazlar. Ahirette başlarına ne geleceğini bilmiyorlar. İşte burada çok ilginç kelime kullanıyor Allah-u Teala. Tasaddu an sebilillahi, Allah'ın yolundan engellemek için yeminlerini kalkan edinirler diyor. Allah'ın yolunu engellemek için. Onun için yapıyor bunu. Kendini göstermiyor. Ama maksadı o Allah'ın yolunu engellemektir. Felehum azabun muhin. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'ın yolunu engelleyenler için alçaltıcı bir azap vardır. Tabi bu Allah'ın yolunu engelleme olayı arkadaşlar tarihe ta kökü eskilere giden bir tarihi var. Yani dünya insanlığının kara lekeleri bunlar. Çünkü Allah'ın yolunu engellemek için peygamberleri öldürmüşler. Yani İsrailoğulları birçok peygamberi öldürmüş. Hazreti İsa'yı da öldürmeye kalktılar. Öldüremediler diyor Allah-u Teala. Bizim peygamberi öldürmeye kalktılar. 3 tane proje yapmışlardı, anlattım size. Bu 3 tane projenin bir tanesi yurttan çıkarmaktı onu. Çıkarttı. Çıktı. Yani Mekke'yi terk etti, hicret etti. Bu ne demektir? Yani iyi ile kötü, doğru ile yanlış, imanla inkar mücadele halinde insanlık tarihinde akıyor. 2 nehir gibi akıyorlar. Birisinden kir akıyor, Necip Fazıl'ın dediği gibi, birisinden nur akıyor. Öyle dedi. Sakarya şehrinde öyle söylüyor. E'si şu. Bu mücadele, Allah'ın yolunu engelleme mücadelesi bu zamana kadar geldi, bu zamandan sonra da devam edecek. Bu şeytan var olunca, insanın nefsi var olunca bu devam edecektir. Ama önemli olan bunları anlatıyor Allah-u Teala bize. Bu da bizi donanımlı hale getiriyor. Yani insanlar Allah'ın yolundan engelleyecekler, karşı çıkacaklar size, men ne olacak icabında babası oğlunu engelliyordu peygamberimiz zamanında. İkrimeyi mesela, Ebu Cehil'in oğlu. Yani mücadele var. Ailede mücadele oluyor mesela. İkrime Müslüman oldu. Baba müşrik. Hem de müşriklerin kodamanı. Kodamanı Ebu Cehil. İcabında kardeş kardeşe karşı karşıya getiriyor. Hazreti Hamza ile ağabeyisi karşı karşıya geldi. Evet, vuruştular. Demek ki ne oluyor? İnsanoğlu demek ki öyle inancını müdafaa ediyor ki menfi bir inanç, yanlış bir inanç olsa bile öylesine saplanıyor ki bu inanca icabında onun uğruna başkasını öldürebiliyor, kardeşini öldürebiliyor. Bu nereden geliyor biliyor musunuz? İnsanın doğasını anlatırken Allah-u Teala yaratılışını, Adem Aleyhisselam'da yaratılışını alarken toprağın evrimini veriyor Allah. Toprağın gelişim basamaklarını anlatır ayetlerde. Orada bir tanesinde der ki min tîni lazib. Saffat suresinde min tîni lazib ifadesini kullanır Allah. Bu ne demektir? Yapışkan çamur. Bu insana bir psikoloji veriyor. Yani bu doğasındaki o yapışkan çamurdan yaratılmış olması onun bir fikre, bir düşünceye, bir ideolojiye yapışması anlamına geliyor. Sarılması, ondan kopmaması anlamına geliyor. Yani insanın yaratılış çamurunda var olan o tîn-i lâzib dediğimiz olay, işte bu oradan geliyor. İnsanoğlu bir türlü kendi fikirlerini, inançlarını sorgulamaz ve ona yapışıp kalır. Yanlış da olsa yapışır, doğru da olsa yapışır. Bu yapışkanlığın iyi tarafı var tabii. Çünkü hakka, güzele, doğruya yapışmak, onu müdafaa etmek meselesi. Efendim, mesela aynı çamurun evriminde 5. basamakta mesela ne var? Ateş var. Fırında pişmiş çamurdan yaratıldı diyor. Sarsanin min hame'in mesnun dediği o fırında pişmiş ateş. Yani bizde biraz şeytani yönümüz var. Çünkü şeytan ateşten yaratılmıştır ya. Hah, bizim o şeytani boyutumuz oradan gelir. İnsanlarda da şeytan vardır diyor Allah-u Teala. Cinlerden de ayette. 112 veya 113. Öyle olacak yani. Orada ne demektir? Yani bizde de bir ateşten şey vardır, özelliğimiz vardır. Biz de şeytani davranışlar gösterir, başkalarını aldatırız, kandırırız falan falan falan. İşte bu Allah'ın yolundan, Allah'ın yolunu engelleme konusu umuruna bu insanlık kurbanlar vermiştir. Peygamberleri vermiştir. Bir numara. Yani Allah'ın uğruna yapılan mücadelede peygamberleri öldürdüler. Nisa suresinde söylüyor bunu Allah. فَبِمَا نَقْلِهِمْ مِيْتَابَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ Haksız yere peygamberleri öldürmeleri dolayısıyla diyor, onların kalplerini mühürledi. Şimdi demek ki ne oluyor? Şu oluyor arkadaşlar, bir yol vardır Allah'a gider, bir yol vardır pisliğe gider. Bir yol vardır cennete gider, bir yol vardır cehenneme gider. Şimdi işte bu yolların mensupları birbirine mücadele veriyorlar. Benim yolum daha doğrudur diyor, öbürüyle mücadele verirken icabında öldürebiliyorlar. İşte bu münafıklar, münafıkların işi buymuş. Neden yalan yere yemin ediyorlar, yeminlerini bir kalkan olarak kullanıyorlar, personality yapıyorlar? Söylüyor bunu Allah-u Teala, bizi donanımlı hale getiriyor. Bunlar benim yolumu engellemek için bunları yapıyorlar. İyi bilin bunu. Bu münafıklara aldanmayın. Ah bu İslam alemi, ah bu memleketimiz, yıllarca bu münafıklara aldandı gitti. Yalan. Yalan. Olay bu. Ha, ben de onlara alçaltıcı azabı hazırladım. Yani bunun bir bedeli olur. Yani Allah'ın yolunu engellemenin bir bedeli var. Hem bu dünyada vardır hem ahirette vardır. Diyor. Ben bu azabı onlara verdiğim zaman bakın ne olmayacak. لَنْ تُعْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Onlara malları ve evlatları fayda vermeyecektir. Yani bu adamlar malları ile engel oldular Allah'ın yoluna. Hazreti Musa da Yunus suresi 88. ayette dua ederken Allah'a bunu söylüyor. Ya Rabbi bu Firavun'a ve etrafındaki adamlara bu kadar malı verdin. senin kullarını senin yolundan çıkarsınlar diye mi verdi? Yani ekonominin Allah'ın yoluna nasıl engel olduğunu anlatıyor. Al bunların malını diyor. Ya Rabbi ben peygamberle mi yapamıyorum? Al da al. Evet. Bu öyle bir şey ki ekonomisi güçlü olmayan dedim size toplumlar eğitimi güçlü olamaz. Bu Marksistvari bir anlatım tarzı olmaz. Ama doğrusu budur. Ekonomist olmayan toplumlar eğitimi güçlü olamaz. Bu 88. ayet bunu söylüyor bize Yunus suresine. Hazreti Musa'nın Allah'a olan serzenişi, serzenişvari bir duadır o ayet. Efendim, şimdi ama öyle bir hal olacak ki bu münafıklara, bunlar zengin adamlar, bunların evlatları da vardır. Ama bunlara fayda vermeyecek. Nerede? Mahşerde. O azabın muhini veya bu dünyada fark etmez. Onlara asla fayda vermeyecek. Ve la evladuhu min Allahi şeya. Allah'tan herhangi bir şeye fayda vermeyecek gelen bir azaba. Ulaike ashabunlar, onlar ateş yaranıdır. Hum fiha halidun, orada devamlı kalacaklar. Şimdi bu ayetin bir benzeri, biraz daha açılımlısı az ileride Hakka suresinde vardır. Çok muhteşemdir orası. Efendim oraya bir gidelim. Efendim şimdi فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتِ كِتَابِيَ. Şimdi yukarıdan beri anlatıyor. Amel defteri sağından verilenleri anlatıyor yukarıda. Oradan başlamadım alttakinden. Amel defteri solundan verilenler mahşerde diyecek ki diyor Allah. Şu kitabın bana ne olayda verilmeyeydi. Bu konuşuğunu orada yapacağı konuşuğu anlatıyor Allah. Hani bugün ne söylüyor? Yani Allah Tanrı ya. Orada ağzına ne çıkacağını söylüyor. Bu dünyada söylüyor ona. Ahirette adamın ağzına ne çıkacağını bu dünyada söylüyor. Formülünü veriyor burada. Şu kelimeler çıkacak. Şu cümle. Ya leyteni ne diyor? Ya leyteni lem uti kitabi. Bu kitabın bana verilmeseydi. Devam ediyor. Bitmiyor burada. وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَ. Ne olaydı benim hesabımı da bilmeyeydi. Yani orada şimdi önüne konacak. Ameller önüne konacak diyor Allah. Ayette söylüyor. Âl-i İmran'da. Önüne ameller konacak. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. Her can yaptığı iyi ameli karşısına hazır olacak, kötü ameli de hazır olarak olacak diyor. Önüne konacak. Sen kendin hesabını ver diyecek Allah. İkra kitabı, kefabını oku, hesabını ver. Sen kendi değerlendirmeni yapacaksın o. İsra suresini söylüyor. Bunu İsra suresini söylüyor. Burada da adam diyecek ki şimdi kitap sol taraftan verildi ya. Ne olaydı da ben hesabımı bilmeyeydim. Ha bu durumu bilmeyeydim diyecek. Ya leyteha kânetil gâli. Keşke hüküm verilmeseydi. Bu hüküm verilmeseydi. Mâ avne annî mâliye. Malım bana hiç fayda vermedi. Heleke annî sultaniye. O sultanlığım, o iktidarım, o gücüm de gitti. Hani Firavun'un dünyada eksiyordun, kesiyordun, doğruyordun. Efendim dünyayı idare ediyorum diyordun falan falan. Gitti o sultan. Gitti o sultanlık. Hudu Allah bunları konuştuğu an diyor. Devreye ben gireceğim diyor. Hudu fe hullu. Onu yakalayın ve onu zincire vurun. Sümmel cahime sallu. Sonra onu cehenneme atın. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Ve ona 70 zira uzunluğunda bir zincir vurun. Niçin? İnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm. O yüce Allah'a inanmıyordu. Ve lâ yahullu alâ ta'amin miskin. O fakiri doyurmaya da teşvik etmiyordu. Vay vay vay. Bak önemini anlıyor musunuz? Fakirliğin önemini anlıyor musunuz? Bak ikinci sıraya koy. Allah. Allah konuşuyor bunu, ben konuşuyorum. Allah diyor ki, şey soracaksınız bana diyor Allah. Niye bu adamı böyle 70 zira zincire vurdurdun, buraya cehenneme attırdın soracaksınız. Söyleyeyim size, iki tanesini söyleyeyim size. Bir tanesi bana inanmıyordu. Bir tanesi de fakiri doyurmaya teşvik etmiyordu. Bırak kendisi parası vermesini, yani bir başkasına demiyordu ki o fakire bak. Teşvik bu. Teşvik bu. Bu çok önemli bir şey bakın. Yani fakiri doyurmaya teşvik etmek, birisine demek ya şu çocuğa işte bursunu ver veya işte efendim şu fakire bir yardım et filan. Bu bir teşvik. Kendisi vermiyor. Kendisi vermemek ayrı bir şey. Teşvik etmek ayrı bir şey. Teşvik etmek de çok önemli bir şey. Hemen hemen vermeye yakın bir derecesi var. Vermeye yakın bir derecesi var. Bak bu da anılıyor. Yani mahşerde bu olacak. Mahşerde gündeme gelecek yani. Allah-u Teala o söyleyecek bunu. Yani Allah diyor ben söyleyeceğim onu burada. Şimdi bu buraya niye geldim ben? Yani buraya niye geldik bu? İşte burada dedi ki لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُ Malı fayda vermeyecek ona. Burada dedi ya وَلَا اَوْلَادُهُمْ Evlatları da fayda vermeyecek. مِنَ اللّٰهِ شَيْعَ Allah'tan hiçbir şeye karşı onun bir faydası olmayacaktır dedi. يَوْمَ O gün diyor Allah. O gün يَبْعَدُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Hepsini diriltecek. Bazı bademler diyoruz ya. Yani öldükten sonra dirilme olaya bas diyor Arapça. Diyor ki o gün kıyamet günü onların hepsini diriltecek. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَكَ Aman ya. Size nasıl dünyada yemin ederlerdi ya Allah'a da yemin edecekler mahşerde. Bak bak Allah'a kandırmaya çalışıyorlar. Bak yani bu münafıklar bu dünyada yemin ederek bizi kandırıyorlar ya. Personality yapıyor ya. He. Allah'a da yemin edecek. Şimdi bu ayet ayete bakın şimdi. Onları dirilteceğim diyor mahşerde. فَيَحْلِفُونَ لَهُمْ Allah'a yemin edecekler. Kema yahlifûne lek. Size yemin ettikleri gibi. Yani yalan yere Allah'a mahşerde bile yemin edecekler. Demek orada bir yemin olayı var. Orada da bir konuşma olayı var. Konuşma olayı var tabii doğal olarak. Birçok ayette var. Ve yahsebûne ennehum alâ şey. Bu yemini yapacaklar. Kendilerini bir şey üzerine zannediyorlar. Kendilerini de bir varlık zannediyorlar diyor Allah-u Teala. Zannedecekler orada. Allah Allah. Yani adam daha terbiye olmadı ha. Mahkeme gitti daha olmadı. Adam hala kendinde bir varlık hissediyor. Bir manevi bir şey var orada zannediyor kendisinde. Ela innehumu mülkâdibun. Dikkat edin Müslümanlar. Bunlar hepsi yalancıdır. Şimdi bir taraftan dünyadaki pozisyonlarını, davranışlarını, psikolojilerini analiz ediyor. Bir taraftan da mahşerdeki durumlarını analiz ediyor. Ve yahsebûne ennehum alâ şey zannetmek. Zan. Bu zan biliyorsunuz üzerine biraz durmuştuk. Hemen hemen 3 sene oldu beraberiz. Yani çok şey konuştuk. Bu zanlı da konuştuğumu hatırlıyorum. Bu şu demektir. İnsanlar iyi yaptıklarını zannetmeseler kötü davranışta bulunmazlar. Şimdi Kehf suresinin son sayfasında اَلَّذ۪ينَ لَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Diyor ki Allah-u Teala, اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki لَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا, dünya hayatında onların gayreti, amelleri, davranışları sapıttı. وَهُمْ onlar yahsebune zannediyorlar, yuhsinune suna, iyi yaptıklarını zannediyorlar. Babacık. Kişi davranışını yapıyor. İşte Freud'un işi burada, Freud'un psikolojisi burada işe yarıyor. Freud'un rasyonalizasyon var ya, aklileştirme dediği Freud'un savunma mekanizmaları var onun. Çok muhteşemdi. Yani Freud'un bir şuur altını getirmiş olması psikolojiye, bir de bu savunma mekanizmaları getirmiş olması çok manidardır. Rasyonalizasyon nedir? Davranışını aklileştirir. Bir şey bulur ona, bir süs bulur ona. Süsler o davranışını ve o nedenle onu yapar. Ya şeytan süsler ona? اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْ عَمَلِهِ حَسَنًا سُوْ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا. Kimi ameli süslenirse onu güzel görür. وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُ. Şeytan onların amellerini süsledi diyor başka bir ayette. Süslü gösteriyor. Biz de zannediyoruz ki güzel yapıyoruz. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا. Zannederler ki güzel yapıyorlar. Muhteşem analiz yapıyor Allah. Yani o ayet, o Kehf suresinin son sayfasındaki ayet muhteşem. Yani o kadar güzel psikolojiyi veriyor ki insan davranışlarındaki pisliği, kiri görse yapmaz onu. Ama öyle zanneder, güzel yapıyorum zanneder de onu yapar. Şimdi bunu siz, yani o Kehf suresindeki o okuduğum ayet-i kerimeyi uyarlayın. Neye? Siyasete. Neye? Hukuka. Bir hakim yanlış karar verirken onu mutlaka rasyonalize ediyor. Yani onu süslü görüyor bir şekilde, o kararı veriyor. Onu uygulayın aile hayatına. Onu uygulayın akademisyenliğe. Tabii bizim, bizde öyle de yazıyoruz, kitap yazıyoruz, zannediyoruz ki güzeldir de, öyle zannediyorsunuz. Alakası yok. İşte bu zan, bu yahsebune, burada da yahsebune geçiyor. Orada da yahsebune geçiyor. Tabi aslında bu kelimenin aslı zannedir, zandır yani. Zanı söylemiştim size, bir daha söyleyeyim. Zan nedir? Zan hakikatten bir pay olmayan, bir kırıntı olmayan şeydir. Bunu nerede söylüyor Allah? Bunu Necm suresinde söylüyor. Şimdi demek ki arkadaşlar çok muhteşem bir analiz yapıyor burada Allah-u Teala. Bu insanlar neden böyle yaparlar? Zannederler ki bir şey üzerinde, bir şey zanneder kendisini. Kendisini bir şey üzerinde zanneder. Yani bir varlık var orada zanneder kendisinde de. Böyle yemin yapıyor Allah'a. Ya mahşerde Allah'a yemin yapıyor. Tıpkı size dünyada sizi kandırdıkları gibi beni de kandırmaya kalkar bu adamlar. Bu münafıklar böyle edepsizdir ya. Yani. Demek istiyor Allah-u Teala. Yani onların durumunu, ahiretteki durumunu bile anlatıyor bize. Ama ardından ne yapıyor biliyor musun? O komutanlar nasıl askerde bir ela çekerler ya, ela. Dikkat! Bak burada da dikkat. Ela! Dikkat edin ey Müslümanlar, bunlar yalancıdır. Maksat bizim aldanmamamızdır. Bu anlatımlar Bu kadar anlattım bak. Hep münafığı anlatıyoruz şimdi. Bu anlatımlar maksadı Müslümanların paçayı onlara kaptırmamasıdır. Münafıklara. Biz hep kaptırıyoruz. Hiç var mı ya? Minberden hiç galip çıktığımız yok ki. Hep düş. Düş. Nasıl dünya güreşinde şampiyon çıkartamıyorsak, hep düş oluyorsak. Aynen burada da münafıklar. Dünya siyasetinde de böyle. Aldanıyor münafıklar. Ya Rabbi bunlar nedir yani? Bu kadar analizler yaptın burada. Davranış analizi, davranış psikolojisi yaptın. Efendim normal psikoloji yaptın. Ya Rabbi bu nedir bu? İstehvede aleyhimuş şeytanu. Şeytan onlara egemen oldu. Şeytan onları kapladı. Şeytan onları iktidarı altına aldı. Feensahum zikrallah. Ve onlara Allah'ı hatırlamayı, düşünmeyi unutturdu. Bak. Allah'ı unutma. Bu ne? İşinde Allah'ı hatırlayacaksın kardeş. İşinde. Hangi işinde? Ben mesela burada. Ya burada konuşuyorum şimdi ben de. Bunlar hep yazılıyor da mahşere gideceğiz de. Yani Allah yanımda yok mu diyeceğim şimdi. Ben bunları Allah'ı unutursam yine şeytan egemen olur bana. Allah'ın olmadığı yere şeytan gelir. Bunu bileceksin. Bu eğitim verilmeli. Bu eğitim bütün Türkiye, bütün İslam'a, bütün dünyaya verilmeli. Yani sen Allah'ı hatırlamıyorsan işinde, Rabbim beni görüyor diyemiyorsan, demiyorsan Allah'ı unuttun, şeytan eline düştü. İstehvede aleyhimü şeytan oldu. Bitti. Bu tehavveze kelimesi bu istehvedenin yılanın kıvrık kıvrık olması manasında. Yani böyle bir anlamı da var bu. Yılan ya. Yani bu ne demektir yani? Yılanın kıvrık kıvrık olması. Niye bu mana, bu kelimede bu mana var? Bu Arapça işte. Bu Arapça dil. Dünyanın böyle bir dili yok ya. Şeytan kıvrık kıvrık oluyor. Nasıl böyle avını bazen şeytana kobralar böyle sarılıyor ona, sarıyor onu, sıkıyor onu, boğuyor onu. Şeytan da böyle boğuyor seni, nefes alamıyor. Maneviyatta. Şeytan kıvrık kıvrık oluyor. Yani o istahvede aleyhim şeytanı, şeytan onları böyle sardı. Yani egemenliği altına aldı. Bir yere oynayamıyor. İstehvaz. Tehavvaze kalıbı bu bundan geliyor. Tehavvaze kalıbı olunca yılanın kıvrık kıvrık olması efendim. Fe'ensahum zikrallah. Sen şeytanın eline düştün mü? Artık yılan Allah'ı unutuyor. Bitti. Yılanın avı düştü onu, sarmaladı onun beline. Kobra. Bitirdi şimdi daha onun nesi hatırlayacak? Bitti daha gitti. Bizim maneviyatımız da şeytanın böyle bir şeyini kıvrıklarında gittik işte. Şu hale bak. Allah'ı unutturdu ona diyor. Şimdi sebebini anlatıyor. Sebep sonuç ilişki sistemi içerisinde anlatıyor bana. Anlatıldı mı? Allah'ı anmayı unutturdu. Ulaike hizbu şeytan. Onlar şeytanın yaranıdırlar, partisindendir. Hizb taraf. Hizbullah, Allah'ın ordusu manasını vermişler kendilerine. Anlıyor musun? Allah adına neler yapıyorlar? Anlıyor musun? Hizbü şeytan. Bunlar şeytanın ordusundandırlar. Bunlar şeytanın partisindendirler. Yani anlaşıldı mı? Ela inne hizbe şeytanuhumul hasıl. Dikkat edin, şeytanın partisinden olanlar iflas olmuştur. Manevi iflastadırlar. Hasılun iflastır. Yani ekonomide iflas, maneviyatta da iflas bu kelimeyle kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar biraz duralım şeyin üzerine. Bu yılanın yani şeytanın egemenliği altına girmek. Tabii bir defa paçayı kaptırdığın zaman eskiden bizim kile vardı, kile, güreşte kileyi vurdu mu bitti. Sarmayı taktı mı sana bitti yani, kurtulamaz, atmış olacaksın yani. Güreş attığımız için biliriz onu. Şeytan da böyle vuruyor sana, sarmalıyor seni yılan gibi. Bitirdi işini. Yılan dışarıdan vuruyor maddi olarak ama o içeriden vuruyor. Gönülden vuruyor, nefisten vuruyor, beyinden vuruyor. Vuruyor da ne oluyor? Vuruyor da Allah'ı anmayı, Allah'ı düşünmeyi, Allah'ı hatırlamayı sana unutturuyor. Bu unutma çok ciddi bir konudur. Bunun daha evvelden size ben anlatmış olmam lazım. Ufak bir değineyim buna. Yine biraz açılalım, Kur'an'a gidelim. Bazı şeylere, ne diyoruz onlara? Vakurların bulunduğu yerlere, limanlara gidelim. İskele. Şimdi Allah'ı unutma münafığın ahlakıdır. Bu. Öyle. Nerede? Tevbe suresi. El münafıkûne vel münafıkâtu ba'luhum min ba'd ye'murûne bil münker ve yenhevne anil ma'ruf ve yekbulûne eydiyehum nesullâhe fenesiyahum. Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu diyor. Münafık bu. Bak burada da öyle. Burada başkasına unutturuyor. Orada kendisi unutuyor. Tövbe suresinde. Burada bizi unutturuyor. Anlıyor musun? Yani bu ne demek? Allah'ı unutan münafıklık ahlakı var. Allah'ı unutan da münafıklık ahlakı var. Yani siyasetçisi, hukukçusu özellikle, özellikle hukukçular Allah'ı hatırlaması lazım. Allah'ın azabını, mahşerdeki hesap gününü hatırlaması lazım. Ya Davud diyor, eğer o hesap gününü unutur da yanlış karar verirsen hukukta çekeceğim var. Da peygamber diyor bunu. Bima nesu yevmel hasar. Bima nesu unutmaları sebebiyle yevmel hasar. O günün hesabını, o ahiretteki günün hesabını unutursan hukukta yanlış karar verirsin diyor. Ey Davud. Of. Of. Niçin hakimler yanlış karar verirler efendim? Bir insanın hakkını alır ötekine verir efendim. He? Unuttu diyor hesap gününde onlar diyor. Unuttu. Unutma çok ciddi bir konu. Yani çok affedersiniz efendim, kadın kocasına 40 sene hizmet etmiştir. 30 sene hizmet etmiştir. Koca onları unutur. Neden nankörlük? Başka karılar aldı. Unuttu, unuttu! O nimetleri unuttu! Anlıyor musun? Olay bu. O kargar mısın? Ya, hani kızım? Rahatsız hocam, saygılar. Geçmiş olsun. Ha. Ha, unutmak çok ciddi bir konu. Efendim, siyasetçi halka gider söz verir. Döndü bilmesi unutur. Unutmak. Bu unutmak çok korkunç bir şey. Nankörlüğün başı. Şimdi orada diyor ki Allah-u Teala Tövbe suresinde onlar diyor o münafıklar beni unuturlar, ben de onları unuturum. Sen ne yaptıysan ben de onu sana yaparım. Layıkını yaparım diyor Allah-u Teala. Ama sen beni unutmasan ben seni unutmam. Şimdi bak. Önce kul yapıyor, sonra Allah. Çok ciddi bir konu. Yani biz ne yapıyorsak Allah onu değerlendiriyor. Burada şimdi oradan gidelim Haşr suresine. Ha bak bak, ha buradan bir satır sonra bak. Yani, ha iki yaprak sonra burada. Ha burada. Bak, burada. Tam iki yaprak sonra. Diyor ki Allah ve la tekunu kellezine. O kimseler gibi olmayın. Nesullâhe. Allah'ı unuttular. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Fe ensâhum enfusehum. Allah da onları kendilerine unutturdu. Kendilerini kendilerine unutturdu. Aha! Aha! Allah'ı unutursan ben sana kendini unuttururum diyor. Böyle adam olmayın diyor. Böyle olan insanlar gibi olmayın. Ya kendini unutuyor insan. Zaten kendini unutmazsa bu kötülükleri yapmaz. Çünkü o kötülükler kendisine dönecek. Kendisini mahşerde karşılayacak. Tabii amellerimiz karşılayacaklar onu. Evet. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, dünya insanlığının en zor, en kötü amellerinden biri nankörlüktür. Biri. Nankörlüğün kökeninde de unutmak vardır. Yani adam senin yaptıklarını unutur. Şimdi bir anne babanın çocuklarına yaptığını bir düşün, bir tasavvur et, unutur onu. Unutur, anne babayı tanımaz artık. Gider koyar onu huzur evine. Benim evimde sana yer yok. O annesi kendisi nasıl büyüttüğünü bilmiyor. Unuttu! Onun için defalarca Kur'an'da bu anlatılır. Bu bir eğitim veriyor nitekim. Bu dindir be. Bu din. Efendim, Allah-u Teala ister mi ki bir insanın anne babasının bedduasını alsın? Allah ister mi bunu? Allah zalimdir o zaman. Çünkü beddua çok kötü bir olay. Yani. Efendim. Bu adamlar şeytanın partisindendir, grubundandır. Efendim, onun tarafındandır. Şeytanın. Şunu da bilin, dikkat edin. Şeytanın tarafından olanlar iflas etmiştir. Manevi iflas etmiştir. Bütün değerlerini benim gözümde kaybetmişler. Çünkü Allah'ın nazarında insanın sahip olduğu değer büyük bir servettir. Manevi servettir. Bu serveti kaybetmiş. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. İnnellezîne yuhaddûnallâhe ve rasûlehu ulâike fil edellîn. O kimseler ki Allah'a ve peygamberine düşman kesiliyorlar. Allah'a ve Resulüne karşı haddi aşıyorlar. Sınırı aşıyorlar. Ulaike fil edelli. Onlar sürüneceklerdir. Edellin rezil olacaklar manasına gelir. Sürünmek bizim tabirimiz çok güzel bir tercüme oluyor bu kısmı ayetin. Bu hadde kelimesini bir konuşmuştuk. Hadid suresinde bu kelimeden geliyor. O demir anlamına geliyordu ama hatta kelimesinin aynı zamanda sınır anlamı var. Çizgi, sınır. Anlatmıştım size. Her oyun belli çizgilerle oynanır. Belli çizgilerin için oynanır. Allah da insanoğluna mutlu olabilmesi için belli çizgilerin içerisinde hayat oyununu oynaması gerektiğini söylüyor. İşte burada innellezine yuhadunallah fiil yüklem halinde kullanıyor Allah. Yani haddi aşmak. Allah'ın koyduğu çizgiyi aşmak. Tecavüz etmek manasına geliyor burada. Yani bu da bu ne anlama geliyor? Allah'a karşı mücadele veriyor Allah'la mücadele veriyor Allah'a karşı. Yani sınırını aştın mı, tecavüz ettin, bu sefer hakları çiğniyor. Bu da o manaya geliyor. Bu insanlar için rezillik vardır diyor. Bunlar sürüm sürüneceklerdir. Demek ki arkadaşlar olay şu. Bu dünya hayatı bir oyundur demiştik, hatırlayın. Bir iki ay evvel konuşmuştuk bunu. İnnemel hayatü dünna le'ibun dünya hayatı bir oyundur ve lehvun bir eğlencedir demiştik ya o zaman. İşte her oyun belli kurallara göre oynanır, belli çizgiler içerisinde oynanır. Ha dünya hayatı da bir oyun eğlence olduğuna göre bunu belli çizgilere göre oynayacaksın ya. Bu çizgileri ben koyarım. Buna biz hududullah diyoruz. Allah'ın çizgileri, Allah'ın koyduğu sınırlar demektir. İşte bu adamlar Allah'ın sınırlarını çiğniyorlar. Heh, benimle mücadele verenler, benimle kavgaya tutuşanlar şunu bilsinler diyor Allah. Keteballah, Allah yazdı. Ben yazdım. Ne yazdın ya Rabbi? Le'eğlibenne ene ve rusulî. Ben ve peygamberim mutlaka galip geleceğiz diye yazmış. Bitti. Bu işin haberi budur. Ben ve peygamberim mutlaka galip geleceğiz diye yazdım. Ketebe. Bu ketebe Allah kendini de görevlendiriyor biliyorsun söylemiştim size. Mesela ketebe ala nefsihi rahme. Rahmeti, merhamet etmeyi kendime yazdım diyor Allah. Kendime farz kıldım diyor. Allah kendi kendine görev veriyor. Evet. Ama o muhteşemdir o. İki ayettir o. En'am suresinde böyle. İkisi de En'am suresindedir onun. Merhameti kendime ilke edindim diyor Allah. Kendime farz. Muhteşem. Tabi Allah-u Teala kendine pek çok görevler verdi. Efendim onlara yer geldiğinde konuşmuştuk. Nerede de demiş ya Allah-u Teala bize cenneti vereceğini söylüyor. Kendisine görev veriyor işte. Diyor ki bu kulum böyle böyle gelirse buraya ben bunu buna vereceğim diyor. İşte kendisine görev veriyor yani. Bu kadar basit. Görevlendiriyor kendisini Allah. İnne Allah'a gaviyyün aziz. Ben güçlüyüm ve mağlup edilemez. Dedi, burayı bitirdi. Çünkü ben mutlaka galip geleceğim diye yazdım. Allah mağlup edilemez. Onun için benimle mücadeleye kalkma. Bana savaş vermeyin. Bana kılıç çekmeyin. Şimdi Mücadele Suresi'nin son ayetine geldik. Hemen hemen yarım sayfa, 2, 4, 5 satır. Uzun bir ayet o. Tabii bu ayet bugün yaşıyor mu yaşamıyor mu onu bilmiyoruz. Bizim hayatımızda yaşıyor mu yaşamıyor mu bunu bilmiyoruz. La tecidu. Allah diyor. Birinci derecede peygamberimize hitap ediyor. Tabii bütün Müslümanlara hitap ediyor. Bulamaz. Kavmen. Bir topluluk. يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahirete inanan bir toplum bulamaz. يُوَادُّونَ Severler. Seven bir toplum bulamaz. مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve peygamberine karşı çıkan bir toplumu seven bir topluluk bulamaz. Mana vereyim de döneceğiz. Velev kânû olsalar bile âbâ'ahum yani o peygamberle Allah'la mücadele veren onun babası bile olsa ev ebnâ'ahum çocukları bile olsa ev ihvânehum kardeşleri olsa ev aşiretehum, akrabası olsa, aşireti olsa bile böyle bir toplum bulamaz. Çok zor. Yani bu ne demek? Neyse bitireyim ayeti de dönelim oraya. Ulaike, eğer bulursan böyle bir toplum varsa, bil ki, ulaike ketebe fi kulubihimul iman. Allah imanı onların gönlüne yazdı. Yazdı. Bayağı yazdı. Çıkma. Mermere yazar gibi yazdı. onları destekledi. Ve yudhuluhum, onları koyacak cennetin tecri min tahtihel enharu halidine fiyâ. Süreli kalacakları cennete onları koyacaktır. Radıyallahu anhum, Allah onlardan razı oldu. Ve radu anhu, onlar da Allah'tan razı oldular. Ulaike hizbullah, işte benim grubum onlardır. Benim partim onlardır. Ela, dikkat edin. İnne hizballahi, Allah'ın grubu, humul muflihun, felaha ermişlerdir. Mutluluğa ermişlerdir. Zafere ermişlerdir. Umduklarına ermişlerdir. Umduklarını elde etmişlerdir. Şimdi bu ayet uzun bir ayet gördünüz. Bunu söyleyelim, bitirelim. Bu akşamki konuşmamız da bitsin. İnşallah. Şimdi yani babalık, evlatlık, kardeşlik, aşireti tutarız biz. Ve bu insanlar nedeniyle de hukuku yanıltırız. Taraf tutarız. Hukuka karşı taraf tutarız. Taraf oluruz. Yakınlık, akrabalık, anne babalık. Nisa 135 anlatmıştım size. Orada Allah-u Teala ne diyor? Kendin bile olsa, annem babam bile olsa, akraban bile olsa, zengin bile olsa, fakir bile olsa hukukun bayrağını ayakta tut diyor. Yanıltma hukuku diyor. Dünya ilk defa hukukun tarafsızlığını bu ayette haykırdı Allah. Bakın 1400 küsur sene evvel haykırdı bunu. Dünya nerede batı dünyası? Nerede hukukun tarafsızlığı, bağımsızlığı? Bırak o işi şimdi. Biz öğrettik bunları dünyaya ama bu ayeti buradan çıkarıp da dünyaya söyleyemedik. Ya söylerim. Nisa 135, Maide 8. Bu ayetleri biz dünyaya haykıramadık. Şimdi biz burada eziyet çekiyoruz. Bir anayasa yapamıyoruz. Ya hukukun tarafsızlığını, bağımsızlığını yapamıyoruz. Öteki parti bir tarafa çekiyor, ben iki parti bir tarafa çekiyor, benim dediğim olacak, senin dediğin olacak. Ya bir anayasa yapamıyoruz 21. asır. Halbuki bu Kur'an bize anayasa öğretti. Nasıl yazılacağını öğretti. Ha burada bak. Zaten bu ümmül kitaptır. Anayasa demektir bu. Bu Allah nasıl anayasa yapıyor? Özgürlükleri nasıl koyacak? Hakları nasıl koyacak? Hangi şeyler haktır? Hangi şeyler özgürlüktür? Bunları koymuş mu ya? Koymuş da kimsenin haberi yok. Bakana deniyor. Kur'an konuşuyor ama dinleniyor. Koca karı gibi koyduğunu kucağa astığın köşeye, sandığa orada konuşsun. İhtiyar. Konuşsun. Dinleniyor, dinleniyor. Şimdi diyor ki Allah-u Teala bir toplum arıyor. Bir toplum arıyor. Orada da Kamer suresinde de arıyordu Allah. Ne arıyordu? Düşünen adamı. Kamer suresinde aklını kullanıp düşünen adamı arıyor. Burada da bir toplum arıyor. Anası, babası, kardeşi, aşireti da olsa Allah'a ve peygamberine karşı çıkan adama karşı çıkacak adam arıyorum. Toplumu arıyorum. Onu sevmeyecek adamı arıyorum. Var mı böyle bir şey? Çıksın. Böyle bir toplum arıyorum. Bulamazsın diyor. Zor zor, çok zor bulur. Yani ben var diyorsun ama sen bulamazsın. Bu iş çok zor bir iştir. Yani bana karşı çıkan anasını babasını sevmeyecek, dost edinmeyecek. Gidelim Tövbe suresine. 23. ayet. Evet. Burada bakın ne diyor şimdi. Tevbe suresinde 23. ayet. Evet. Bak ne diyor şimdi. Ya ellezine amen. Ey iman edenler. La tettehidu abaikum. Babalarınızı edinmeyiniz. Edinmeyin. Ve ihvanekum kardeşlerinizi. Evliya dost. Dost edinmeyin. İn istahabbul küfrü alel iman. Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, inkarı imana tercih ediyorlar. Dost edinemezsin. Baban bile olsun. Dostluk ayrı bir şey bak. Emlaklarını yapacaksın diyor Lokman suresinde. Baban müşrik olsa bile, seni şirke zorlasa bile, şirki kabul etmeyeceksin ama yine ona evlatlığını yapacaksın. Evlatlık başka bir şey, dostluk başka bir şey. Farklı şey. Demiştim size. Allah'ın dostu vardır ama arkadaşı yoktur. Arkadaşlık ayrı şey, dostluk ayrı şey. Çok farklı şey. Dolayısıyla burada bakın ne gibi. Eğer o küfrü imana tercih ediyor. Ve men yetevellehum minkum. Kim onları dost edinirse feulâikehumuz zalim. Onları zalim ilan ediyor. Dedi Allah. Şimdi bu ayeti al getir buraya. Bu ayeti birleştirelim. Bunu tefsir edelim. Yani bu ne demektir? Allah'a karşı gelen, peygambere karşı gelen babansa, kardeşinse, aşiretinse, akrabansa onu dost edinemez. Böyle bir toplum bulabilir misin? Olamazsın ya Allah'ta. Çok zor. Var mı? Varsa aha o zaman gel. O zaman şimdi ne alacağız söyleyeyim sana. Bil ki اُلَٰئِكَ كَتَبَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْا۪يمَانِ Ben onların gönlüne, kalbine imanı yazdım. Ben yazdım ya Allah. Ben. O iman etti demiyor. Ben imanı yazdım. Aynı Hucurat suresinin 7. ayet olması lazım. Orada ne diyor? وَعْلَمُ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اَبْلُدُوَانَ فِيكَتِرِ مِنَ الْاَنَا لَعَنِتُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ حَبَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ İmanı size sevdirdi. Allah sevdirdi. Sevdirme işini Allah yapıyor. Burada da yazma işini Allah yapıyor. Yani Allah senin gönlünde işlem yapıyor ha. Gönlünde çalışıyor Allah. Ha bu işe bak. Ha bu işe bak. Yani bu adamlar böyle bir toplum bulursan yani bu buna gönlüne ben imanı yazmışımdır ya. Yani. Bu kesin. Ve zeyyenehu fi kulub. Orada diyor ki sevdirdi ve zeyyene ve süsledi fi kulub. O imanı kalbinize süsledi. Burada yazdı diyor. Orada sevdirdi ve süsledi diyor. Bu fiilleri yapan, bu eylemi yapan, eylemleri yapan Allah. Yani bizim gönlümüzle uğraşıyor. İnsanın gönlüyle uğraşıyor. Oraya yazıyor. Allah'a. Ve sevdiriyor ve de süslüyor. Yetmemiş gibi. Sadece yazı değil ha. Ha böyle kenarlarını da süslüyor ya. Anladın mı? Süslüyorum diyor yazıyı. Yani o ne demek? Mükemmel bir yazıyla yazıyorum yani. Süslü bir yazı, süslü. Yani böyle adamlar var. Var ki burada konuşuluyor. Yani olmayan bir şeyi Allah konuşur musun maşallah? Böyle bir şey olabilir mi? Demek ki gönüllerine ben imanı yazmışım. Demek ki bir iman vardır. Havada yüzüyor, bir iman vardır, köklü olarak yazılmıştır. Mermere yazılır gibi yazılmıştır. İşte imanın arasındaki fark bu. Fark bu. Süslenmiş iman. Ama o süslenmiş imanın hemen devamında ne diyor biliyor musun? وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْعِسْيَانِ Ve insanoğluna kerih gösterdi. Tiksindirdim insanı. Neye karşı? İnkara karşı. Neye karşı? Fasıklığa karşı. Neye karşı? İsyana karşı. Bu fiilleri de sana kerih gösterir. Akrepten kaçar gibi kaçacaksın. Nasıl akrebi gördüğün zaman tiksiniyorsan, yani tiksinti bizim psikolojimizde vardır. Allah yaratırken fıtratımızda tiksinme olayı olmuş. Tiksinir insan. Hayvanları, yılanı gördün mü tiksinir. Sen oradan bu pis bir şeyi gördüğün zaman tiksinirsin. Yemeğe böceği gördüğün zaman tiksinirsin. Bu tiksinti fıtratan vardır, yaratılışta. Doğamızda vardır yani bu. Bu aynı zamanda maneviyatta da var. Sosyal hayatta da vardır. Fasıklığı, inkarı ve isyanı size kerih gösterir. O zaman senin kerih görme, tiksinme, psikolojin çalışmıyorsa bunları kerih görmezsin yani. Bunlardan tiksinmezsin o zaman. Senin o mekanizma çalışmıyor. O psikolojin ölürse. O nasıl adamlar vardır, akrep alır elini, yılan alır elini, oynar onunla. Tiksinmez o yani. Bitti. Sen de yılanlarla oynuyorsun. Fasıklıkla, kafirle oynuyorsun. Hiç tiksinmeyin yok. Bu bir eğitim meselesi. Yani bu tiksinme psikolojisini geliştirme bir eğitim meselesidir bu. Anlıyor musunuz? Yani insanoğlu kötü bir şeyi gördüğü zaman tiksinmeli. Ondan uzak kalmalı. Bu psikolojinin eğitimi verilmesi lazım. Allah veriyor, bak bunlar anlatıyor. Bunları veriyor. Biz bunları eğitime sokamıyoruz. Ve eyyedehum bi ruhin min. Ve o kişinin, o bana karşı olan ve benimle peygamberimle mücadele veren insanı sevmeyen, babası da olsa, anası da olsa, kardeşi de olsa sevmeyen adamın, hani kalbine yazmıştım ya ben imanı, bir de onu ruhla destekledi. Halbuki bu ve eyyedehum bi ruhin min, bu kelime, eyyede kelimesi çok nadir kullanılır Kur'an'da. Bunun bir tanesi de Hazreti İsa'nın ruhla desteklenmesidir. Hangi ayettedir? 55, 54, 53. Bakara 53'te, 253'te yani. 253'te peygamberler arasında farklar vardır diyor Allah-u Teala. Bu farklardan bir tanesini söylüyor. Bir tanesi direkt konuştuğum peygamber vardır. Araya da Cebrail'i kullanmadan direkt konuştu kellemallahu Musa ile konuştuğu gibi ve Hazreti İsa'yı da eyyede bir ruhla destekledi. Fakat bu adamları destekledi. Yani aslında bu ayeti bilmeyen adam o sadece Hazreti İsa'yı ruhla desteklemiş olduğunu bilir. Ama bu ayeti yakalasa, bu ayeti bilsin, normal bir insanı da destekliyor ruhla. Şimdi bu ruh nedir? Tabii bu ruh melek. Hazreti İsa ile ilgili olan da melek. Bizi Allah melekle destekler mi diye bir soru soracak. Burada dedin ya Rabbi, böyleyse bizi destekleyeceksin ruhla dedin. Hazreti İsa'ya da destekledin. Yani bu adama o kadar değer verdin ki ruhla destekledin onu. Olur mu böyle bir şey yani? Bizde böyle bir şey var mı ya Rabbi? Nedir bu ruh? Şimdi Fussilet suresinde der ki Allah, innellezine galu rabbunallah. Dedi ki, o kimseler dediler ki Rabbimiz Allah'tır. Sümme istekam. Sonra istikamette oldular. Doğru. İstikam. Şaşmaz. Adam zikzak yapmaz hayatında. Doğru yolda. Allah'ın yoluna giderken zikzak yok. Allah'ın yoluna zikzak yok da zaten. Bu adamın davranışlarında da zikzak yok. Sümme istekam. İstikamette oldu. Bu adamın nedir özelliği? Tetenezzelu aleyhimul melek. Melekler ona inerler. Aman ya. Adam o kadar doğru ki, o kadar istikamette ki Allah gökten melekler indiriyor. Ağaç da bunu söylüyor. Ağaç. Ve ruhun dediği bu. Melekle destekler. Melekler o adama inerler. O adam bunu bilir mi bilmez onu bilmiyor. Ama iner ona. Ayet diyor, ben demiyorum. Ve derler ki o insanlar, اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Korkmayın. Üzülmeyin derler onlara. Vay vay vay vay. Ve emşiru bil cenneti leti kültüm tuvalu. Vaad olunan cennetle mutlu olun. Müjdelenin. Ve diyor şöyle der melekler. نَحْنُ اَوْلِيَاُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Sizin dünya ve ahirette dostunuzuz biz. Vay! Melek diyor ona ki, sen korkma. Ne korkuyorsun? Biz sizin dostunuzuz hem dünyada hem ahirette ya. Hale var. Şimdi böyle adam var. İşte bu bir ruhu ve eyyedehum bir ruhu minhum bu. Yani o ayetleri buraya getireceğiz. Buradaki ruhu anlayacağız. Tabii buradaki ruhun bir başka manası da var tabii. Burada bizim bu dediğimiz ruh can manasında değil bu yani. Bu Şura suresinin 52. ayetini alıp getireceğiz buraya. Orada ruh ne diyor biliyor musun? Kur'an'a. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا. Sana emrimizden bir ruh, bir can vahyettik sana. O can dediği, o ruh dediği işte Kur'an. Kur'an'ın bir ismi de ruhtur. Bu can nasıl bu bedene canlılık veriyorsa bu ruh, Kur'an denen ruh da dünya insanlığına manevi can verir. Onun için ruhla destekleyeceğim dediği bu, bu adam. Böyle. O manada dedi. Ama her halükarda Allah-u Teala diyor ki, onları ruhla destekleyeceğim ve kalplerine de yazacağım. İmanı yazacağım. Ben kendime görev vermişim. Allah diyor. Bu adamları bu yetmez. Yani kalbine imanı yazdım, ruhla destekledim. Bu yetmez. Ben onları süreli kalacakları cennete de koyacağım. Bak. Bu da yetmez. Radıyallahu anhum ve radıyallahu anhum. Onlar benden razı olacak, ben de onlardan razı olacağım. İşte Allah'ın rızası en büyük ödüldür. Anlaşıldı mı? Bu nedir? Bu anlattıkların kalplerine imanı yazmak, ruhla desteklemek, cennete koymak, benim rızamı kazanması, onların benim rızamı kazanması. Nedir bunlar? Nedir? Bunlara bir toplu bir kelime söyleyeyim size diyor Allah Teala. Hepsini onun içine koyayım. Muflihundur, muflihun. Felaha ermektir. Mutluluğa ermektir. Olay o. Allah da sizleri mutlu eylesin. Amin. Amin. Böylece bitirdik. Bu akşamı. Mutlu ettiniz. Burada bitirmiş olduk.